do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbiórka dla rodziny pilota, który zginął we wczorajszej katastrofie samolotu F-16 w Radomiu. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, tak zwaną Lex Kamilek. Nie będzie odszkodowania dla poszkodowanych w aferze Amber Gold. Około 7 tysięcy osób wzięło udział w zbiórce, której celem jest wsparcie synów tragicznie zmarłego pilota Tiger Demo Team majora Macieja Krakowiana. Wczoraj podczas lotu treningowego przed Airshow w Radomiu doszło do katastrofy myśliwca F-16. Był znakomitym pilotem i wspaniałym, ciepłym człowiekiem, tak majora Krakowiana wspominają przyjaciele lotnicy. Jego rodzina nie zostanie sama, bez pomocy, zapewnia były dowódca pilotów F-16 generał Włodzimierz Usarek, inicjator zbiórki. 100% zebranych pieniędzy przekazujemy rodzinie naszego przyjaciela, żeby były te pieniądze na zabezpieczenie podstawowych rzeczy, więc my jako fundacja staramy się, żeby pomóc tej rodzinie. Prokuratura bada przyczyny wypadku, odnaleziono czarne skrzynki, przesłuchiwani są świadkowie. Sprawą zajmuje się kilkunastu śledczych. Anna Orzeł, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, nazywaną Lex Kamilek. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówi, że resort chciał znowelizować ustawę, żeby ułatwić życie rodzinom, dzieciom i szkołom, ale jednocześnie chronić dzieci. Będą teraz nadal kuriozalne sytuacje, że ktoś, kto jest funkcjonariuszem, żołnierzem, policjantem, będzie musiał stać w długich kolejkach, żeby dostać zaświadczenie z rejestru karnego, że jest osobą niekaraną. Będzie chciał jechać na wycieczkę z klasą swojego dziecka i znowu będzie musiał ustawiać się w kolejce i płacić. Chcieliśmy też pewne grupy, które muszą odbywać chociażby praktyki w szkołach, zwolnić z opłaty. To się niestety nie udało. Wcześniej krytyczny stosunek do nowelizacji w piśmie do prezydenta wyraziła rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Jej zdaniem ustawa obniżała standardy ochrony dzieci przed przestępstwami, zwłaszcza seksualnymi. Nie będzie odszkodowania dla poszkodowanych w aferze Amber Gold. Sąd apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił pozew grupowy prawie 200 klientów Amber Gold. W 2022 roku sąd pierwszej instancji zasądził byłym klientom firmy ponad 20 milionów złotych. Sędzia sądu apelacyjnego Katarzyna Kisiel tłumaczyła, że wyrok sądu pierwszej instancji został uchylony, ponieważ tamten sąd błędnie zinterpretował odpowiedzialność organów państwa w kontekście strat inwestorów. To jest niezgodne z prawem działanie i zaniechanie prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze oraz adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem prokuratury a szkodą, jaką ponieśli członkowie grupy. Z wyrokiem sądu apelacyjnego nie zgodził się adwokat poszkodowanych Tomasz Krawczyk. Sąd doszedł do wniosku, że zachowanie prokuratury polegające na odmawianiu wszczęcia śledztwa i opieszałości nie było bezprawne, no a po drugie, że nie było związku przyczynowego pomiędzy tym opóźnionym postawieniem zarzutów a poniesieniem szkody. To nie jest rozstrzygnięcie, z którym można by się było zgodzić. Adwokat nie wyklucza wniesienia kasacji. Witold Banach, Polskie Radio. Francja i Niemcy zapowiadają podjęcie strategicznego dialogu w sprawie obronności. Ministrowie obu państw spotkali się w Toulonie na wspólnym posiedzeniu rządów. W ostatnich miesiącach Pałac Elizejski wielokrotnie deklarował gotowość do zapewnienia ochrony europejskim sojusznikom, m.in. poprzez odstraszanie nuklearne. Podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Friedrichem Mercem Emmanuel Macron przedstawił listę projektów, które będą omawiane w ramach strategicznego dialogu z Berlinem. To budowa rakiet dalekiego zasięgu, stworzenie wspólnych systemów wczesnego ostrzegania i naciskanie na realizację kluczowych projektów strategicznych od myśliwca po czołg przyszłości. Jest wspólna wola, by zacieśnić współpracę strategiczną. Rząd Francji i Niemiec zapowiedziały również zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Paryż i Berlin przekażą Kijowowi więcej systemów obrony przeciwlotniczej w odpowiedzi na niedawne rosyjskie ataki na obiekty cywilne w Kijowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w centrum i na wschodzie burze połączone z intensywnymi opadami deszczu i gradem. Jutro od 22 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku, 29 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Jakby się czas zatrzymał, Sweet i Disintegrate. Zespół w znakomitej formie rozpoczął dzisiejszą listę osobistą. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Jeszcze jedna nowość teraz. Tytuł jest troszkę nieprzyzwoity, więc powiem tylko, że to zespół Bubus, a tytuł będzie w refrenie. You're so pretty, you're so aglow, but when pushing gets to shoving, you're the toughest bitch I know. Your words, not mine. I can be gullible, rarely do I frown. And when you're feeling up for it, I am the mayor of Pound Town. Well, I do love that about you. So glad you are my girl. I must be the luckiest indie rocker in the world. Indie rock on. Just pedaling to the meddling. I'm gonna blow off the roof. You're 100 proof oof. Hot cakes for God's sakes. Overflowing my cup. I think you and I are gonna fuck some shit up. Po wysłuchaniu w całości tego uroczego duetu nie mam wątpliwości, że pan chciał pani powiedzieć komplement, ale pozwolę sobie jednak na dość wolne tłumaczenie. Twarda z ciebie kobieta, najtwardsza jaką znam. Przed tygodniem w liście osobistej prezentowaliśmy sesję nagraną dla radia BBC Six Music przez zespół Trupa Trupa. Teraz jeszcze jeden utwór, który zaczynał tę sesję. Tę sesję z przeprosinami od pani Caroline z BBC, która nie dosłała nam tego utworu przed tygodniem, ale dzięki temu będziemy mieli tą przyjemność zaprezentować teraz. Over the Rainbow, Trupa Trupa w BBC Six Music. Dziś w studiu im. Agnieszki Osieckiej odbyła się ognista sesja, w której zespół Pink Floyd zarejestrował 4 utwory. Ognista, bo to wspaniała, dynamiczna muzyka. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zespół dziś pokazał. Dziś odtworzę państwu 2 utwory z tej sesji, za tydzień kolejne 2. I w dużej mierze jest to światowa premiera tej muzyki, jako że zespół wymyślił sobie tym razem, że na trasie Monster of Jazz, o której jeszcze dzisiaj będziemy mówić, zagra ten materiał premierowo, a płyta ukaże się dopiero wiosną. Więc pierwsza szansa na usłyszenie tych utworów na koncertach, no chyba, że ktoś słucha naszej sesji dzisiejszej. Przed nami suita, która jest równocześnie hymnem trasy Monsters of Jazz. Lista osobista. Thank you. Pink Floyd na sesji w studiu Osiecki. Adam Ilwin Baron, trąbka i klawisze, Rafał Klimczuk, zestaw perkusyjny, Piotr Chęcki, perkusja, przepraszam, Piotr Chęcki, saksofon. Piotr Chęcki, który na trasie Monsters of Jazz będzie w podwójnej roli, bo będzie też szefował zespołowi Nene Heroin, który we wrześniu, tak a propos, wydaje swój najnowszy album. I oczywiście Wojciech Mazalewski. Trasa zaczyna się w październiku tego roku koncertem we Wrocławiu. Z trzeciego koncertu trasy z Poznania będę miał przyjemność dla Państwa prowadzić listę osobistą i pewnie zespół zajrzy do nas na chwilę. Utwór numer dwa dziś, ostatni, kolejne dwa w przyszły piątek. Nazywa się MCDX, Mademoiselle Madeira. To była światowa premiera utworu MCDX Mademoiselle Madera. Zespół Pink Floyd na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejne dwa utwory w przyszły piątek, a na trasie Monsters of Jazz zespołowi Pink Floyd będzie towarzyszył nie tylko Nene Herring, ale także zaprzyjaźniony z listą osobistą zespół Fish Basket, który dziś zagrał na zupełnie innym festiwalu i przysłał nam też trochę nowej muzyki. Cześć, z tej strony Rafał z Fish Basket. Właśnie zagraliśmy na festiwalu Barnstage w Chorzowie. Jesteśmy naładowani dobrą energią, a to dopiero początek, bo w październiku będziemy częścią trasy Monsters of Jazz, podczas której razem z Pink Floyd i Nene Herring odwiedzimy największe polskie miasta: Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawa i Katowice. Nie może was zabraknąć, serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Fish Basket. Niedawno zeszli ze sceny na Barnstage. Zakładam, że otwierać będą koncerty Monsters of Jazz. Potem pewnie Nene Herring i na finał grupa Pink Floyd. Wszystko zaczyna się, przypomnę, na początku października. A wczoraj odwiedziła mnie Kasia Lins. Przywiozła ze sobą znakomitą energię i opowieść o tym, jak powstawała płyta, na którą trafiło 13 utworów Grzegorza Ciechowskiego. Na płytę przyjdzie nam jeszcze poczekać do listopada i też na wtedy przełożyliśmy sobie dłuższą rozmowę o całej płycie, choć nie wytrzymałem i trochę ją przepytałem. Efekty za chwilę. W drugiej połowie września jesteśmy też umówieni na sesję w studiu im. Agnieszki Osieckiej, sesję dla listy osobistej. Namawiam Kasię, żeby zaśpiewała to inaczej niż na płycie, na przykład solo z fortepianem. Wbrew zapowiedzi, która pojawi się za chwilę, zauroczone opowieścią Kasi, moje trzy koty nie przeszkadzały, co mają z reguły w zwyczaju. Pierwszym singlem z nowej płyty był ten utwór. Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama. A ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kropkę. I w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że Dzień dobry Państwu, obywatelka Kasia zgodziła się łaskawie na to, żeby w czasie naszej rozmowy pojawiał się czasem dźwięk zawodzącego zwierzaka. Z miłą chęcią, ja uwielbiam takie dźwięki tła, takie white noise. Ja cię na razie tak trochę rozmiękczam, dlatego że chciałem zadać ci pierwsze pytanie, które tobą wstrząśnie. Otóż, kiedy tak zwana wieść gminna doniosła mi, że będziesz robiła płytę z Ciechowskim, wiesz, co pomyślałem? Jezu, dziewczyna pisze takie fantastyczne, własne, autorskie rzeczy. Ciechowskiego zrobili już wszyscy. No po co ona to robi? Tak pomyślałem, zanim usłyszałem cokolwiek. No i co dalej? Tak z tą myślą zostałeś po przesłuchaniu albumu. To jest kluczowe. Nie, jesteśmy już teraz oczywiście gdzie indziej, ale taka była moja pierwsza reakcja. Przypuszczam, że nie tylko. Teraz więcej rozumiem, bo nawet mnie chyba trochę zawstydziłeś, że nie połączyłem niektórych kropek ze sobą. Natomiast pozostaje w tym wszystkim pytanie, że najbardziej autorska osoba, jaką znam, wzięła się za cudzą twórczość. Bo Grzegorz był jedyną osobą, w ogóle jedynym artystą, jedynym twórcą, autorem tekstów, który mnie ciekawił na tyle, żeby spróbować to przetworzyć jakkolwiek po swojemu. To zawsze było mi tak bliskie i tak naturalnym ruchem było podjęcie się tego, że ja po prostu, to była silna potrzeba po prostu. W żadnym momencie nie wiązało się to z jakąś kalkulacją, poszerzaniem grona słuchaczy, to właściwie nawet byłoby zbyt ryzykowne, bo tych ekstremistów republikańskich jest masa i nawet mogłoby to przynieść odwrotny skutek, w związku z czym to we mnie pulsowało, jakoś rosło od, może nawet od wielu lat, ale bardzo tak jeszcze w tą myślą czułam się wtedy zawstydzona. Zakiełkowało i dopiero w momencie, kiedy poczułam, że wiem, w jaki sposób chcę to opowiedzieć, jak silny ten pomysł się stał, tak naprawdę byłam w stanie dopiero podjąć decyzję, że okej, robię to, wiem jak to zrobić, wiem w jaki sposób, jakim głosem chcę to opowiedzieć, a przede wszystkim jak bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać tę moją ulubioną, tę moją ukochaną po prostu selekcję tych piosenek, zwłaszcza tych, które były przykryte jakimś kurzem albo w ogóle nie miały szansy zaistnieć, bo przecież Republika czy Obywatel miał tyle hitów, że one były absolutnie w stanie przykryć te wszystkie smaczki, które działy się na płytach i które niekoniecznie docierały do ludzi, którzy fascynowali się tym zespołem czy właśnie Grzegorzem. Na tej płycie większość jest właśnie takich piosenek. No i jest jeszcze jedna sprawa. Ja miałem taką myśl, potem się sam dałem sobie po łapach, bo zrozumiałem, że to nie jest aktualne. Mianowicie, że oczywiście Grzegorz jest artystą szalenie uniwersalnym. Mówię o warstwie tekstowej. Ale są pewne rzeczy, które od lat 80. minęło prawie pół wieku. Czy dla ciebie ten uniwersalizm był tak mocny, że nie brałeś w ogóle pod uwagę, że pewne rzeczy mogły się przewartościować? Najwyraźniej. Najwyraźniej tak było. Właściwie tylko takie rzeczy mnie interesują. Te, które są w stanie przejść próbę czasu i zadziałać, tak jak właśnie mówisz, no po pół wieku. Czyli one wciąż rezonują z tym, co dzisiaj się dzieje. To było właśnie tyle. To, wiesz, to też jest historia o emocjach, o jakimś rezonansie międzyludzkim, o relacji, o tym, co jakoś niedoścignione, o napięciu z tym związanym, o poszukiwaniu tego. Generalnie jakby uogólnić to maksymalnie jak można, to jest jakaś taka permanentna rozmowa miłości za śmiercią. No czyli co może być bardziej uniwersalne niż właśnie taki dialog, który Grzegorz podejmuje w większości swoich piosenek. Tak samo ta rozmowa Sacrum z Profanum, która akurat mi jest bardzo bliska jak autorce od wielu lat, więc ja tam odnajduję naprawdę masę rzeczy, które są mi szalenie bliskie i wyłącznie dlatego odważyłam się o tym mówić, ale też, co ważne, jest jedynym autorem płci męskiej, u którego wyczuwam tak silne, tak duże spektrum kobiece. To znaczy jakąś taką wrażliwość, emocjonalność, jednak którą można przypisać kobietom, jeżeli w ogóle istnieje coś takiego jak kobieca emocjonalność i męska emocjonalność, to widzę w nim ten pokład cały, że on był w stanie spojrzeć z perspektywy kobiety w ogóle na relacje i na to poczucie. Takie właśnie bardzo detaliczne, takie zniuansowane to wszystko było i dlatego tak łatwo śpiewa mi się, nawet kiedy nie zmieniam przecież rodzaju, bo zostawiłam rodzaj męski, to czuję tę opowieść jakby to była moja tak naprawdę, więc to też świadczy o tym uniwersalizmie jego. To po tym pierwszym mocnym pytaniu, przyznam, że teraz jestem na etapie, że gdyby, co jest praktycznie niemożliwe, ale gdyby był ktoś, kto nie zna twórczości Czechowskiego, nie wiem, może ma 15 lat i nie zna, no to chyba jest jakoś tam wyobrażalne jednak, prawda? To znając twoje poprzednie płyty, pomyślałby, że to po prostu twoja kolejna płyta. Trochę tak, dlatego czuję, że to jest naturalny ruch, że tak to jest czytane też przez osoby, które właśnie, to nie jest tak, że te osoby mają 15 lat, bo też być może żyjemy w przekonaniu, że wszyscy powinni to znać i znają, a niekoniecznie tak jest, komuś się obiło o uszy sama nazwa zespołu, jakaś konkretna jedna piosenka radiowa, jakaś Mamona, czy tego typu rzeczy, które są oczywiste. Albo tak, niekoniecznie znają wykonawcę, wiesz, no to jakieś takie na zasadzie skojarzeń, a tutaj zdałam sobie sprawę robiąc ten album, że moje wersje być może będą dla niektórych tymi pierwszymi wersjami, które skłonią te osoby do posłuchania oryginału. Zresztą my też, znaczy ja przynajmniej, znam wiele piosenek właśnie na tej zasadzie, że najpierw zaistniał oryginał w mojej głowie, a później w ogóle dotarło do mnie, że to nie jest piosenka osoby, która to wykonuje. Więc też jest ciekawy zabieg. I dla mnie, no, ja też nigdy nie myślę o tym w kategoriach jakiejś poczucia presji, bo to by było absolutnie wyniszczające i pewnie sparaliżowałoby całą moją pracę, zwłaszcza w przypadku brania się za piosenki Republiki. No bo gdzież ta młoda dziewczyna, to ją, czy ona wie, o czym śpiewa. Więc w ogóle o tym nie myślę. A jednocześnie cieszę się, że to będą wersje, które dotrą jako być może moje własne. I to jest być może pewnego rodzaju odpowiedzialność. To moje pierwsze pytanie i to, o czym teraz mówiłaś, to jest spowodowane tym, że ty zrobiłaś z tego coś swojego, Moim zdaniem to się znakomicie broni na tyle, że wybredny Grzegorz pokiwałby, no bo teraz już siwą prawie głową, mówiąc jak Czesław. Natomiast wiesz, że powód pierwszej reakcji jest taki, że mamy w tej chwili taki moment, że dookoła możesz sobie wejść na stronę internetową wielu wykonawców i zamówić recital prawie dowolny. Zaucha Młynarskiej, Osiecka, Niemen, jaki tam chcesz, prawda? No, zrobiło się nam z tego w tej chwili takie piekiełko, trochę przemysł, no bo jest zbiór fantastycznych piosenek, to po co się męczyć, prawda? Więc jakby to na tym tle jest zawsze tego typu historia. Ale opowiem ci jeszcze o jednej rzeczy, bo mówiąc szczerze, nawet nie sprawdziłem, co było pierwsze. Bo wśród tych wszystkich miłosno-erotycznych pasji Grzegorza jest bardzo wyraźny wątek wojeryzmu, prawda? Podglądania. I przecież był wspaniały, szósty chyba odcinek Dekalogu Kieślowskiego, dokładnie o tym samym. I teraz pytanie, co było pierwsze, bo wydaje mi się, że chyba Kieślowski. Jest ciekawe, co wspomniałeś, bo to w ogóle pojawia się też w moim moodboardzie, który zawsze sobie tworzę przed każdą płytą i tam jest właśnie wiele kadrów z... To krótka historia o miłości, tak się nazywa ten film. Z krótkiej historii o miłości i tego podglądactwa, które po prostu było absolutnie pierwszym skojarzeniem, właśnie z całą historią Grzegorzową, która... Ja w ogóle zorientowałam się w trakcie, ile tam jest tego podglądactwa. Jakiegoś może być, może nie... niezdrowego, jak się to tak przeanalizuje głębiej. Wojeryzmu. Ale jednocześnie jest czymś takim. No jeżeli mówimy o bliskiej osobie, to się jakoś broni. I właśnie tego erotycznego napięcia, które się z tym wiąże, jakiejś takiej obsesji, pociągu do obiektu pożądania. Czyli jest to jakoś jeszcze intymno-zdrowe w tym sensie. Ale tak, to było skojarzenie z tym nastrojem, ale co było, no to był podobny okres. No teraz ciężko mi powiedzieć, ale na pewno to jakoś ze sobą działa i w ogóle tak wyobrażałam sobie też swój klip, żeby bardzo silnie nawiązać do właśnie tego filmu. Zresztą do mojego ulubionego filmu z Dekalogu. Najmniej pouczającego jednakowoż. To jest właśnie ten klimat. Ten taki nocny, dziwny, mroczny, przydymiony, ale też silnie erotyczny, taki pulsujący. To jest właśnie ten film, to jest to trochę ta płyta. Ja mam tutaj jeszcze wrażenie, ale ono jest dyskusyjne, bo to jest tylko wrażenie, ponieważ nas dzielą pokolenia, być może to jest moje wrażenie, że zarówno Kieślowski, jak i Cichowski w tym obszarze są bardzo z trudnych lat 80. Bo to jest ucieczka w inny kosmos, inny świat. Jak już jest ciemno i w ogóle, to nie widzimy tej brzydoty za oknem. Tak, ale jakże wspaniały moment dla sztuki. W sumie taka ostatnia dekada, która robiła dobrze, bo była jakaś potrzeba właśnie buntu i uruchomienia wyobraźni. Później już tego było coraz mniej. Także chyba dlatego tak silnie się tam zaczepiłam. Poza tym też lata 80. nigdy nie były mi bliskie w tym klimacie takim disco-syntezatorowym. Ja jakby kompletnie jestem z innego świata, to nigdy ze mną nie rozmawiało. Tutaj są bardziej zimno-nowofalowe jednak sytuacje, które budujemy jakieś potem też trip-hopowe i tak to próbuję opowiadać, żeby trochę odczarować te 80s, z których jest jakaś tendencja czerpania jednak z tej disco sytuacji. No bo błyskotki zawsze błyszczą najjaśniej. Jest jeszcze jedna rzecz, która była moim podejrzeniem, ale sprawdziłem i 94. Jest film Tinto Brassa, Mężczyzna, który patrzy. Myślałem, że to też się tutaj nam wpisze, ale no troszkę później. Ale kto wie, może obejrzał Kieślowskiego. No, on generalnie to był jeden z niewielu artystów, który czerpał z wielu gatunków sztuki i to była jakaś taka synchroniczna opowieść i synkretyczna i to było fascynujące też w nim, że to często też nie jest bezpośrednie, ale jednak czujemy, że tam są jakieś literackie odniesienia, filmowe szczególnie, że ta warstwa wizualna też była ogromnie ważna i to tworzy ten osobny świat. Tak naprawdę to wszystko, z czego on czerpie. Bardzo otwartą głowę i był ciekawy świata i to możemy wywnioskować czytając właściwie czyste te teksty, to jest jasne. Oj, rozgadamy się. A mamy jeszcze przed sobą jedno spotkanie, jak już będzie bliżej płyty. A teraz jesteś na etapie singla? Tak. Trudno było wybrać? Tak, ja uwielbiam ten album, no niestety, bardzo mi przykro, ale bardzo go lubię i wybranie singli, to w ogóle nigdy nie była jakaś moja mocna strona, ale tutaj był dylemat ogromny. Śmierć Bikini, drugi singiel, cieszę się z niego okrutnie, w związku z tym przede wszystkim, że ja jestem tam nowa, jestem bardzo nie kasiolińsowa w tym sensie, znaczy wydobyłam z Kasi Lins coś, czego wcześniej nie wydobywałam i to będzie naprawdę bardzo nowa odsłona, bo tak jak pierwszy singiel raczej był tym łącznikiem między mną, moim światem, a światem Grzegorza, to była piosenka Zasypiasz Sama, tak tutaj jest odczarowanie trochę tej historii. Oczywiście mnie korci, żeby zapytać o tysiąc innych rzeczy, ale zostawmy to na następną rozmowę, bo na przykład przed tobą no jeszcze kwestia spektaklu. Specjalnie mówię nie koncertu, tylko spektaklu, który będziesz musiała odbyć. Tak, no ja w ogóle mam milion pomysłów w związku z tym projektem. Pracuję dzień i noc, żeby to wszystko mogło się odbyć. Wizja jest bardzo silna i tak mam nadzieję, że będziemy mieli czas, żeby sobie porozmawiać o tym dłużej. To ja ci tylko jeszcze wrzucę taki jeden moodboard. przyciemnione światło, ciemnoczerwona kurtyna, studio Osieckiej, czarny fortepian i ty. Obywatelka za gości, mam nadzieję, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Września na Wembley. Specjalny koncert dla Palestyny. Razem dla Palestyny. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia jest Brian Eno, który zaprosił wielu wspaniałych muzyków, swoich przyjaciół. Będziemy o tym wydarzeniu w Trójce mówić. Staramy też się o pokazanie Państwu w wersji audio przynajmniej fragmentów tego koncertu, który jak na razie wydaje się nie być nigdzie transmitowany. Lista gości ciągle rośnie. Wśród nich jest trochę artystów, których w Trójce bardzo lubimy, między innymi Samfa, który pojawi się zaraz po najświeższych wiadomościach i sporcie na początku drugiej godziny, a który kiedyś w Studiu Osieckiej na samym początku swojej kariery dwa razy zaśpiewał. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugii w grudniu zeszłego roku. Hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no.